राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 4 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं यदि हमारा सच्चा विश्वास हो कि भगवान की कृपा से हमारा निश्चित कल्याण होगा और जन्म मरण नहीं होगा, ऐसा करके हम नाम जप कीर्तन वगैरह करें तो क्या हमारी अब फिर दुर्गति तो नहीं होगी ना? कई लोग कहते हैं कि ऐसे करने से नहीं होगी, इसलिए प्रश्न किया है। नहीं, भगवान पर विश्वास रखो, हमारा भगवान की कृपा से कल्याण होगा। नाम जप और कीर्तन कर रहे जरूर कल्याण होगा, और मनुष्य क्या करे बताओ, और क्या करे मनुष्य? भगवान पर विश्वास करे, केवल विश्वास मात्र से कल्याण होगा। विश्वास मात्र वाला भगवान का भजन नहीं करेगा, दुर्ग दुराचार करेगा नहीं, पाप करेगा नहीं, अन्याय करेगा नहीं, तो कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण ही होगा जरूर, संदेह नहीं। कल्याण तो अपनी खास बात है, वो तो खास अपनी बात है। आज सुबह बताया था ना, उस पर तो हमारा आंख है पूरा। और निश्चल बात हो जाए भगवान पर, निष्ठा पूरी रहे, फिर कल्याण संदेह क्या है? जरूर कल्याण, इसमें संदेह नहीं। भगवान पर पूरा विश्वास हो, फिर आप से आप ठीक भजन ध्यान होगा, शास्त्र में निषिद्ध काम उनसे होगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं, अन्याय होगा ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ऐसा विश्वास करने वाले पुरुष के द्वारा कई आदमियों का कल्याण होगा, कई आदमियों का कल्याण। क्यों? कोई काम करता है तो अकेला नहीं रहता, वो डाकू होते हैं तो डाकू खोल चार बाढ़ बना देता है, चोर आता चोर बना देता है, साधु हो तो साधु बना देता है। ऐसा जिसका पक्का विश्वास है क्यों वो साधु बना देगा? होता है स्वाभाविक, ये होगा, ये एक रीत है स्वाभाविक। उनको ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, काम साप होगा, सत्य होगा, स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक लोगों में प्रवृत्ति होगी, सत्य जरूर होगा। एक गीता सीता क्यों गीता सीता देखता है? अरे वैष्णव में चिलम सीता है, तम्बाकू सीता तो क्यों को सीखा देता है? जिस नजर में मनुष्य जाता है वो क्यों को सीखा देगा है? ऐसी शुभ बात हो भगवान की तरफ तो कई महात्मा हो जाए, कई संत हो जाएंगे, कल्याण होगा, जरूर होगा। एक एक पुरुष से सैकड़ों आदमी हो जाए, एक एक एक एक पुरुष से सैकड़ों आदमी हो जाते, ये तो खास अपनी चीज है, ये चीज पर ही नहीं है, ये तो अपनी खास है। ये पक्के बात, सबसे पक्के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव जितना सब ईश्वर अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा से भगवान कहीं है। उल्टे तो कर्म से चले सो माया बस बहु माया बस बहु साई सदा सदा माया काल कर्म स्वभाव गुण बोला वो परमात्मा की तरफ ही चलता है। सो माया बस भयो उषाई बंजो की मन कट गई नाई तो ये जरूर होगा। आप भी इस देव में विश्वास रखो भगवान की तरफ से लो तो जरूर कल्याण होगा। ये बात मैंने कही आपने सुनी होगा संसार की बातों में तो नफा और नुकसान दोनों होते हैं और परमात्मा की तरफ चलने वालों के नुकसान होता ही नहीं नफा ही नफा होता नफा ही नुकसान होता ही नहीं। इसमें नुकसान है ही नहीं इसमें भाई कल्याण ही कल्याण है उद्धार ही उद्धार है सुधार ही सुधार है क्योंकि इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। ये बात तो पहले कही है आपको याद होगा कि नफा ही नफा है नुकसान होगा ही नहीं जीवगा जरूर कल्याण होगा। आप हृदय से विचार कर दो हृदय से परमात्मा को चाहो तो परमात्मा तो चाहते ही है। देखो कारण क्या है कि संसार की वस्तुएं रुपये पैसे आपको चाहते नहीं और भगवान आपको चाहते हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। आप जैसे भगवान को भजते हैं भगवान वैसे ही भजते हैं तो दोनों भजन करते हैं। संसार के रुपयों को आप चाहते हैं तो आपको रुपये चाहते नहीं वस्तुओं को आप चाहते हैं वस्तु आपको चाहते नहीं और यहाँ तो भगवान की कृपा है भगवान बहुत विशेष चाहते हैं थोड़ी आपकी इच्छा होने पर भी भगवान कृपा करते हैं। जरूर नफा ही होता नुकसान होता ही नहीं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। भगवान खुद कहते हैं मेरे शरण होकर मेरे तब सबसे उनका मैं भजन करता हूँ तो भगवान जब भजन करे उसका अकल्याण कैसे होगा। इस विषय में संदेह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दोनों तरफ से थे दोनों तरफ से संसारी पदार्थों को आप चाहते हो पदार्थ और रुपये आपको नहीं चाहते भगवान को आप चाहते भगवान आपको चाहते विशेषता से भगवान की कृपा विशेष होती है। सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम सूर्य है परमात्मा और संतोद सूर्य सर्वोदय ही नाम जितने तेज हरि है सबके में सूर्य है एकदम। और भगवान सूर्य है महात्मा जितने पहले हो गए वे और हैं वे और अगर ही होंगे वे सबके सब कृपा करते सब इस विषय में सहायते तो उन्हें कल्याण करने में कोई संदेह नहीं है क्योंकि सब संत महात्मा चाहते हैं। संसार एक पुस्तकों में कीमती मिलती है ज्यादा और पारमार्थिक पुस्तकों में सस्ती मिलती है और परमार्थ बात जाने वाले कुछ फीस लेते ही नहीं। अपने यहाँ पर इतना सत्संग हो रहा है कोई कोटी खर्च नहीं कोई फीस नहीं कोई टैक्स नहीं पुष्प तो ये मार्ग खुला है सबके लिए ये तो जरूर उद्धार होगा इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों बाधा क्या है बाधा कोई है ही नहीं कोई बाधा लगाने वाला है ही नहीं सब प्रसन्न होते हैं भगवान ही तरफ प्रसन्न करके सब लोग प्रसन्न होते हैं। जंगल में संत रहते हैं वहां चोर और डाकू जो दुनिया को दुख देते हैं वे सेवा करते हैं वे भी संतों की सेवा करते हैं संतों को सम्मानते हैं संतों की सेवा करते हैं सुख पहुंचाते हैं जंगल में भजन करने वालों की सेवा करते हैं सेवा के अवभाग्य समझते हैं चोर डाकू दुनिया को दुख देने वाला लूटने वाले वे भी संतों की सेवा करते हैं। विश्वास में भगवान सेवा करते हैं, जनता सेवा करती है और वायुमंडल शुद्ध होता है, पशु पक्षी सेवा करते हैं। सुधन्वा भगत हुए भगवान ने और जीवन जीवन से जमाता है। पशु पक्षी लाला फल गया थे पक्षी जाते पशु पक्षी सेवा करते, सबकी बात शुद्ध हो जाती है। उनके अंतकरण की शुद्ध भावना देख करके पशु पक्षी भी शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। महात्माओं की बात ऐसी है, सिंह आदि में भी मारते नहीं। सिंह खाने वाला मेरे भाई के ऊपर भूखा रख के सिंह को छोड़ दिया, मेरे भाई खुश हो गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान है, प्रहलाद ही भगवान, प्रहलाद ही भगवान, खुश हुई, आरती करे, जल छीटा देगा सिंह से चुपचाप। महाराज प्रहलाद जी को आग लग गई, आग आग में बैठे होलिका चल गई, होलिका बहुत चल गई। प्रहलाद जी कहते हैं पश्चात बंगात्र समझो, पिताजी ऐसे आओ मेरे पास आओ, पाप को भी शरीर लाएंगे, जल की ठंडे जल की तरह आज अग्नि हो गई मेरे पास में, सब अनुकूल हो जाते हैं, काल अनुकूल हो जाता है, समय समय अनुकूल हो जाता है, पशु पक्षी अनुकूल हो जाते हैं, संत अनुकूल हो जाते हैं, संपूर्ण जनता अनुकूल हो जाती है, संपूर्ण जनता आनंद मनाती है, खुशी मनाती है, भगवान की तरफ से रहे, उनके द्वारा दुनिया का हित होता है, किसी का नुकसान होता नहीं। भगवान को चाहेगा वो किसी का नुकसान कैसे करेगा, उसके द्वारा सबका हित होगा, सब प्रसन्न होंगे, सब राजी होंगे, सब राजी होकर सब कृपा करेंगे, सहायता करेंगे, उद्धार करेंगे, उनका उद्धार होगा, निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। ऐसे इस वास्ते कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, सच्चे देश लग जाए। आप देखो सत्संग में इतने लोग इकट्ठे होते हैं, हरेक सत्संग करते हैं तो इकट्ठे होते हैं, अरे कुछ मिलता नहीं है, अरे कुछ लगता भी नहीं आपका, सत्संग बातें होती है ऐसी सच्ची, और सत्संग करने वाले भी कोई फीस नहीं लेते, अरे कोई पैसा लगता नहीं, सब ही इसमें शरीक हो जाते हैं, सब दुनिया मात्र अनुकूल होती है, सब जड़ और चेतन सावर जंगम सब सब अनुकूल जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज भजन करते थे, राजा का कितना क्रोध था, सब काम रहे थे, पर प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं कहते, बालक सब भगवान के मन में लग गए, झल्ला दे राक्षसों में भी जल्ला, कितने क्रूर होते हैं, मार नहीं सके प्रहलाद को, मार नहीं सके, इनके सब क्रूर डांटता है, माने लड़का नहीं मरता, कैसे तुम आदमी हो, क्या तुम बने राक्षस मरता नहीं, तुम बने आप जोर लगा लो कुछ नहीं कर सका, दुनिया मात्र उनका हित करती है, सब वायु अनुकूल हो जाती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्व खुश हो जाते हैं, स्थावर जंगम सबके सब ही उद्धार करने वाले हो जाते हैं। विश्वास दे सच्चे हृदय से भगवान में लग गए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वचन कान में वह पवन सटी जाए, कल्याण होगा ही संदेह नहीं है। अपने लोगों में भी कल्याण के संस्कार पड़े हैं, ये जाएंगे नहीं, ये सत्संग सुना है, ये सत्संग सुनने वाले भाई बहनों का उद्धार होगा, जहां कोई सत्संग होगा प्रकट हो जाएंगे। दूर दूर से तो लोग आए सत्संग में, दूर दूर से लोग आए, सब लोगों ने विचार किया है कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, तो विश्वास से सबका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं, कहीं से बात नहीं, संदेह की बात नहीं, कल्याण होगा ही, संदेह नहीं है, निश्चित पक्की सिद्धार्थ एकदम बात है। शुभ काम कौन नहीं चाहता, बताओ, आनंद कौन नहीं चाहता, सत्य स्वाभाविक सब भाई मनुष्य बन जाता है, निर्मल हो जाता है, नारायण नारायण नारायण नारायण एकदम पक्की बात है। सच्चे हृदय साथ है, आप जैसे सत्संग साथ है और सत्संग की बातें बनती है। कहते हैं बीच में यदि शरीर छूट जाए तो, छूट जाए तो योग वर्ष होता है, फिर भजन में लगता है। देखो ध्यान नहीं सुनना, जैसे कोई कर्जदार है और वो कर्जा चुकाना चाहता है, तो चुकाना चाहता है उसको साहूकार कैद नहीं कराते, कैद कराने में खुद रुपया देना पड़ता है, खर्चा लगता है, और उसी कर्जा चुकाने की है मन में तो कर्जा चुकाने के लिए सब अवसर देते हैं, मौका देते हैं, छूट देते हैं, उसे सहमत होते हैं, सब हृदय से, क्योंकि वो अपना कर्जा चुकाना चाहता है, तो संसार के कर्जा चुकाने में भी सब सहायता करते हैं, तो पारमार्थिक कर्जा चुकाने में सहायता क्यों नहीं करेंगे। संसारी चीज है उसके लिए भी कि भाई नियत अच्छी है, ये सबको देना चाहता है, कर्जा ज्यादा हो गया इतनी साबित नहीं है तो देता है, और कर्जदार की ऐसी बात है कि बहुत कर्जा हो जाए, सब पर बाल बच्चों का सहित जान हाजिर हो जाए, मैं आपका हूँ, हमारे बाल बच्चे सब आपके, आप बर्जी और जैसे काम लगो, बिक्री करो, काम ले शो करो, तो साहूकार प्रसन्न हो जाते, राजी हो जाता है, और सब वो काम करता है, सब का कर्जा माफ कर देता है, और वो माफ करना चाहता नहीं, और सबका कर्जा लेना चाहता है, तो सब शायद लोक में ऐसी बात है, तो परलोक की बात है तो निराली है, निराली ढंग की। सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना चाहता है, भगवान की प्राप्ति चाहता है, भगवान और क्या चाहते हैं, शुद्ध स्वरूप होता ना, स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जुग जुग उगारी, तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान और एक भगवान का सेवक, बिना हेतु बिना स्वार्थ हित कर रहे, कोई फीस नहीं लेते, कोई आपसे कुछ नहीं लेते, आप भजन में लग जाओ जो उनको देने वाले हो गए, आप सभी आपके ऋणी में जो सब सेवा करेंगे, और आप सेवा ले लो, और संत महात्मा लेते नहीं सेवा, वे चाहते नहीं, पर दुनिया मात्र चाहती है, देवी सच्चे हृदय से भजन ध्यान करने वाले के रोटी की कमी नहीं आती, मांगते फिरते हैं रोटी मुश्किल मिलती है, जहाँ पारमार्थिक है वहाँ हमारा सैकड़ों आदमियों का स्वतः पेट भरता है। श्रद्धा से आदि में हमारी भिक्षा में 10-15-20-25-50 आदमी भिक्षा में पाते थे, आदमी भिक्षा सभी जो देते सब लोग भिक्षा में पाते, सत्य स्वाभाविक उदारता हृदय में पैदा होती है, वो चाहते हमारी कुछ सेवा बढ़ जाए, हमारी भी कुछ सेवा बढ़ जाए, सब चाहते हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति से आने वालों के प्रति सद्भावना मात्र दुनिया में होती है। स्थावर जंगम सब जीव चाहते हैं, वृक्षों के फल ज्यादा लगने लग जाए, ये वायुमंडल सब शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाए, एकदम ही पृथ्वी हरी हो जाती है, राजी हो जाती है, वृक्ष फल देने वाले राजी हो जाते हैं, दुनिया मात्र के जीव खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हित करता किसी का हित करता नहीं, परमात्मा को चाहने वाला किसी का भी अहित नहीं चाहता, किसी का भी कभी उसके द्वारा किसी का ही नुकसान कभी हुआ ही नहीं, तो उनमें सब चाहते ऐसे हो जाए तो अपना दुनिया मात्र सुखी हो जाएगी। राजगी आदमी राजी हो जाते हैं, सब सुख साथ है, सब आराम साथ है, ऐसी ऐसी बातें स्वाभाविक होती, स्वाभाविक दुनिया मात्र के अधिकृत करने के लिए स्वाभाविक होती है। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, एकदम इसमें संदेह नहीं है, किंचन मात्र भी। सौ का कल्याण होता है, सौ का हित होता है, एक एक बात है, केवल भगवान की तरफ रुचि आप होनी चाहिए, दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया को स्वभाव बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी रुचि शुद्ध हो जाए, निर्मल के भगवान की तरफ चलना है, अब किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग भेद, कोई कभी दुख भागी ना हो, ये हृदय का सच्चा भाव होता है, सबके हृदय में भाव होता है, सबका हृदय निर्मल होता है, बाघ खाते नहीं, सिंह खाते नहीं, एकदम दूध थे क्या नाम होता मथुरा दास जी, अवधूत थे, लंगोटी नहीं रखते थे, जब गांव में जाते भिक्षा करने को तो चिंता लेकर लंगोटी बना रहे थे, बस वो लंगोटी पहन के भिक्षा करके, और जहां भिक्षा बाहर निकले लंगोटी पहन दी, तो उन्होंने सोचा महाराज आप जंगल में रहते तो ही ऐसे पास में जंगल है नहीं मिला, और जंगल में रहते थे, जंगल में, तो एक सिंह को किसी अंग्रेजी ने मार दिया, तो सिंह ने दौड़ती थी बड़ी जोर जोर से, और बाबा जी उस जंगल में वहां अब पड़े थे, लंगोट भी नहीं रहते, कपड़ा भी नहीं, कुछ मां जाए जैसे मां से पैदा हो वैसे ही कुछ पास में नहीं, तो सिंह ने दौड़ते दौड़ती आ गई थी, ये पड़े रहे थे, यदि सिंहनी आ गई है अपने क्या थे, सिंहनी खा लेगी तो बिजाई मेरे पेट भर जाएगा, अच्छी बात है, निशंग पड़े रहे, सिंहनी आती पास आ गई, पास में आ गई सुख और पड़े हमें सुख सुख सुख और सामने बैठे और दार ना बंद हो गया, वो चिल्ला रही जोर जोर से, सुशांत बैठ रहे पर सुप सब से बोलो वह तो भक्षण है, कोई मंदिर सुन जाए तो वो तो भक्षण है, उसका खा जाए वो सुनगे सुन बाबा जी पढ़ गए अपने शुक्र बैठ गई शांति मिल गई उनको, चिल्ला देते थे ये संतों की बातें सुनी है। वाल्मीकि जी के महाराज पास में सिंह और हरिण सिंह सिंह बकरी साथ साथ पहले स्वाभाविक अहिंसा प्रतिष्ठा हम तो संतो भाई त्याग अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए प्रतिष्ठा भाई है किसी जीव को कभी किंचित मात्र भी दुख देने की भावना ही उनके भीतर पैदा नहीं होती। सबके भीतर भावना होती है सब भगवान में भक्त बन जाए भगवान में लग जाए सब ही संत बन जाए जीवन मुक्त बन जाए सब भगवान के प्रेमी बन जाए सब ऐसे हो जाए ऐसे शुद्ध भाव होता है तो उनके प्रति अशुभ भाव किसी होता ही नहीं स्वाभाविक सत्य तो दुनिया मात्र निर्मल हो जाती है। दुनिया मात्र में निर्मलता आ जाती है जहां जहां संत हुए हैं जो जो संत जहां जहां विचरते हैं वे विचरने वाले शहर वे छोटे छोटे गांव शुद्ध होते हैं निर्मल होते हैं। जहां 100, 200, 500 वर्षों में साधु नहीं गए भूत का गड़ा है। अभी अभी इस जमाने में आपने वो जहां संत नहीं गए वहां नहीं गए संत जहां जहां बसे खूब अच्छी तरह से भिखलू जाते हैं रोटी नहीं लेने वाले तो महाराज जरूर चाहती करूँ भिक्षा मिलती खूब अच्छी तरह से सब चीजें खुली हो जाती एकदम और सब प्रसन्न होते सब राजी होते। भगवान की ऐसी एक विलक्षणता है सब प्रसन्न होते सब छोटे बड़े सब संसार में जितने सद्गुण है जितने सदाचार है जगह अच्छी बातें हैं वो परमात्मा की कृपा से हैं। ऐसे ऐसे महात्माओं के और सतियों के और यति मात्राओं के उनके जहां रहने से सब देश पवित्र हो जाए। गोभीर विप्रेष वेदेश गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुब्धि दानशील सतवीर धार्यते मही पृथ्वी दान होती सातों के द्वारा जैसे गोभीर पहलेंगे गोभीर विप्रेष और ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय च जगत दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोभीर विप्रेष वेदेश सती भी सत्यवादी भी सब पवित्र निर्मल हो जाते सभी उनके दर्शनों से उनके स्पर्श से उनके भाषण से उनके दृष्टि से पवित्रता ही पवित्रता होती है। दुनिया मात्र पवित्र हो जाती है उन संतों के संग से उन संतों के दर्शन से उन संतों के हवा से वायु लगे हुआ तो वे शुद्ध हो जाए सब सब शुद्ध हो जाए। पवित्रता का बहुत विलक्षण प्रभाव हो सकता है प्रभाव सब पवित्रता सब शांत होते सब आनंद सब निर्मल हो जाते हैं ऐसी बात है। तो ये बात पक्की है एकदम श्रद्धा चलती निर्मल भाव होने से सबके भाव निर्मल हो जाते हैं। संग का सत्संग का असर पड़ता है ना जहां सत्संग होता है वो सत्संग का असर पड़ता है। ऐसे ही मारकाट करते हैं पाप करते हैं अन्याय करते हैं उनका भी असर पड़ता है परंतु ये सत्संग की बात है बहुत विशेष असर होती है इन बात आती ही नहीं। क्रूर से क्रूर आदमी हो तो उनके साथ में सत्संग की बात रहेगी सद्भाव का अभाव होता ही नहीं दुर्भाव का भाव हो जाता है सर्वथा दोनों भाव है दोनों में सर्वथा दुर्भाव वाला कोई मनुष्य मिलेगा नहीं। कितना ही कसाई हो कितना ही क्रूर हो कितना ही जीव घातक हो माँ बाप को मारेगा नहीं भाई बंधु को मारेगा नहीं अपने स्त्री पुरुष को मारेगा नहीं अहिंसा उनमें रहेगी ही अहिंसा से रहित कोई हो सकता ही नहीं शुभ लक्षणों से रहित कोई हो ही नहीं सकता कारण के पहले सब परमात्मा का अंश है परमात्मा है सुहृद सर्वदेही नाम शुद्धम सर्वभूतानां ज्ञातवान् शान्तिरिच्छति। और जो परम स्वरूप परमात्मा है तो परमात्मा के संबंध से सबके सब शुद्ध हो जाते, सबके सब महात्मा हो जाते हैं, सब अच्छे लक्षणों से सब अच्छे हो जाते हैं। ये बैरी होता है अपने अंतःकरण से ही, अपने कारण से ही बैरी होते हैं। हम अगर शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, जग में बैरी को नहीं, सब शैणों को साथ, जग में बैरी को नहीं, सब शैणों को साथ, केवल कुबा योग है चरणों घातों हाथ, सबको साथ विरोध है ही नहीं कोई। यो माम पश्यत सर्वत्र, यो माम पश्यत सर्वत्र, सब जगह भगवान देखते हैं। आत्मोपमे न सर्वत्र समम पश्यत सुखों का इति बात को सहयोगी परमो मता। गीता से परम योगी बताया है, जैसे शरीर में शरीर किसी जगह ही पीड़ा कोई नहीं चाहता, सब जगह दर्द नहीं चाहता है, इस तरह वह संपूर्ण होता है, एकदम सिद्ध होता है, सब सुखी हो जाए, उनका भाव भी शुद्ध होता है, निर्मल भाव होता है, सब जगह प्रभु देखता है। उमा जे राम सर्वरत, उमा जे राम सर्वरत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत कास्तन करे विरोध। उमा जे राम सर्वरत, भगवान के चरणों में लगे हुए हैं, विगत काम मद क्रोध, काम है मद है क्रोध है ही नहीं उनमें, निज प्रभु मैं देख जगत, सब जगत को प्रभु में देते हैं, भगवान है भगवान है, वासुदेव सर्वगति सब आत्मा सुधुरवा, सब भगवान है भगवान है भगवान है। दुनिया मात्र है संसार दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, महात्माओं की दृष्टि से दुनिया ही नहीं, भगवान है भगवान है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वज्ञ मई पश्यति, सब संसार भगवान को देखता है, भगवान में ही सब संसार को देखते हैं, भगवान मैं संसार को देखते हैं, वासुदेव सर्वम। बड़े बड़े क्रूर जंतु भी शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, शांति होगी। परमात्मा की तरफ चलने वालों को शांति सत्य मिलती है स्वाभाविक, किसी का बुरा कभी चाहते ही नहीं, स्वप्न में भी वे बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा ना हो भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सदैव बात यही रहता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके दिन कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब शांति हो जाती है, आनंद हो जाती है। क्रूर जंतुओं में चला जाए तो शांति हो जाती है। भगवान की तरफ चलने में थोड़ा भी विचार होता है तो निर्मलता छा जाती, सबसे निर्मलता शांति छा जाती है, एकदम वायुमंडल निर्मल हो जाता है, सब सब निर्मल हो जाता है। क्योंकि निर्मलता ये शांति है, अशांति का कोई कारण नहीं है, स्वार्थ भाव का होता ही नहीं है, वो सब के प्रति उदार भाव, अब चीजों की कमी रहती नहीं। ये बातें हमारे देखी हुई है, आप भी जानते हो, जितने भाई बैठे हैं मैं तो सुनाऊ सबको पता है, जहाँ 5-7-10-15-20 साधु रहते हैं वहाँ आंदर झाड़ वस्त्र सब ठाट बैठते थे, उसको मांगना नहीं पड़ता, सबसे ठाठ रहते रसोईयां होती है, जब साधु इकट्ठा हो जाए बढ़िया रसोई होती है, बड़े मन से प्रसन्नता से लोग आते हैं देते हैं, वे रखते नहीं कुछ भी पास में रखते नहीं, मौज से आनंद से रहते हैं। 10-15-20 साधु ऐसी बातें हमने सुनी है, एक साधन रखते एक साधन, अरे नहीं भिक्षा ना होने जावे वो अपने चादर पहन के, चादर पहन कर भिक्षा ले आवे, भिक्षा ला लेंगे चादर रखती, बस कपड़ा ही एक। ऐसी जगह थी तो वहां बड़े बड़े धनी आदमी आते हैं, राजा महाराजा आते हैं, लखपति करोड़पति आते हैं, तो चोरों ने देखा कि यहां माल मिलेगा तो गए दो अंधेरे समय दिया नहीं, दिया किस बात अंधेरे था, तो ये बेचारे टटोरे हाथ में हाथ में हाथ में नंगे साधु लंगोटी पहने हुए सूते आपने सभी, तो ये देखा कुछ नहीं है, कपड़ा गहना कोई गहना कहीं गण मिले कपड़ा ही मिले नहीं है, जाने लग गए तो उधर साधु सूते थे वो गए थे राजा इधर पांत में तूफान मत करो, उनके सब के ढूंगों पर हाथ फेरा तो हमारे कोई माँ थोड़ी बैठी है, हमारी माँ नहीं है भाई, माँ तो कहीं नहीं, आजा आजा मेरे थोड़ा हाथ फेर दो ढूंगों पर हाथ फेर दो, हाथ फेर दिया आपने सब भी सभी हाथ फेर दिया, संत बुलाते आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, क्या मैंने वहां मनोहरदास जी बाबा जी थे, मैं छोटा था जब मैंने दर्शन किए पूरे थे, जो वे साधु हुए जो गुरु जी महाराज साधु रुपया पर बहुत कम देते थे तो 20 रुपया महाराज ने एक तरह गार्ड रखा था, 20 रुपया ये 20 रुपये में काफी होते थे मंगल जी, तो रात रात चोर आए चोर आ गए भाई मनोदास बाद साधु उड़े थे वो बैठे भजन करते राम राम राम राम राम राम करते, तो जाने लगे तुम उधर क्यों आया तुम, कि आया मैंने चोरी करने को कुछ मिल जाए, तो कुछ मिला कि नहीं, कि महाराज मिलेंगे आप मुझे बाबा जी बैठे कुछ नहीं मिला, यहाँ देख यहाँ खोल दे कितने रुपया है बोले जी तो ले गया, तो महाराज ने पूछा रही खड़ा पड़ा है रुपया, कि महाराज रात एक चोर आया बेचारा तो खाली जाता था फिर फिरा कभी बना निराश हो गया, तो मैंने कहा यहाँ देख तो कुछ मिल गया तो यहाँ मिल गया रोज राजी हो गया तो ले गया वो तुम तो। अरे मैंने दे दिया ऐसे साधु होते हैं, ले जा भाई ले जा, ऐसे संतों ने कई बातें मैंने सुनी है, श्रेष्ठ माता है वो ये माता है बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उनके मना है, चोर आए तो अब चुपचाप बचे एक तरफ अगड़ा ले लिया देखते एक तरफ तो ले लिया एक तरफ आ गया तो बस आस मोड़ कर वो इस तरफ ले लिया, ऐसे संत हुए ऐसी माता है वही है, खाली क्यों जाओ सर आया है तो खाली क्यों जाओ ले जा भाई ले जा, उनके मन में नहीं आते कहते उनके मन में आते खाली जाएगा दुख होता बिचारेगा, परिश्रम किया रात जगा आया बिजनौर में करैया भक्त थे, बिजनौर बिजनौर की बात है संतान सुनाई थी, जो रात्रि का डाकू आए पिस्तौल लेकर सामने तो उसे करनिया ने प्रश्न किया आप प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं कि धन लेना चाहते हैं, उसी बात है क्या लेना चाहते हैं कि धन, तो अच्छा भी आते जोड़ी ले लो जितना चाहिए ले लो बंद, बंधु अधिकारी अगर हुए प्राण देना चाहते प्राण ले लो थाली मर्जी है प्राण रूप बैर रुदय था धन देना चला गया। वह बात कलक के पास पहुंचे रात कन्हैया भगती या डाका पड़ा रहा था बताया उसको डाका पड़ेगा ना डाका पड़े ही नहीं ठाकुर जी वो जरूर रोई आधी रात को आए सब सो गए तब आए तो बहुत जरूरत थी तो रात को आए रात में क्यों आते रात में जगह तो कोई जरूरत ज्यादा हो रही जगता है तो वो आ गए वो चाबी पहन दे दी इतना चाई जीते जाओ डाका डाका पड़े ही हमारे ठाकुर जी को जरूरत ले ली ठाकुर जी का धर्म यहाँ रहेगा तो मर्जी और जगह रहे तो मर्जी ऐसे संत हुए सचित हुए बिजनौर में कन्हैया भगत कन्हैया कन्हैया लोगों ने बड़ी प्रसिद्धि थी जाओ ऐसे ऐसे संत हुए वृद्धाश्रम में वृद्ध में रखते हुए तिजोरी रखते हुए अपने वो गांव है अजमेर के पास पास माझी आया कौन है बड़ा विचित्र माझी बेटे होगा तेरी माँ मर गई अब बार दिन तो काम तो भय कौन चलो सत्संग करो तेरी माँ मर गई माँ को सत्संग करो अपने सत्संग आए जो जितने स्त्रियां जगड़ेंगे तेल लगावे कहीं बंश करे वह समझे कोई नारण होगा कहना सो भी डर लगी मारे है मारे जरूरत होनी अंधे को सब तेल लगावे बारिश करे सब स्त्रियों की सेवा करे किसी तरह से भाई नारण समझ करा दे डर लगे ना मारे जरूरत को मारे है सब वह डाका देना डाकू आया वाली बात है वाली करोड़ी वाह राम राम राम दस राम राम विश्वास राम राम विश्वास बेटे राम विश्वास की माँ अब पति शांत हो गए विष्णुनी अब विष्णुनी हमारे पिताजी शांत हो गए जो आया डाकू जो कहो भाई मैं स्त्रियां अठी दिन स्त्रियां बैठी आप इनको हाथ में लगाना मारे चाबी है मेरी चाबी बेटी जो लचार ले जाओ मैं स्त्री स्त्री हाथ में लगा किसी को चले गए थोड़े दिनों में महाराज वहां उधर पे सब धन गया थोड़े दिनों में मन में चिंता ही नहीं मारे स्त्रियों के तरफ पता था ना यह माता हाथ में लगाना अच्छा वे माजी में देख रहे भाई सब मेरे माई की बात सुनते हैं ऐसी ऐसी माता यहां भी है अपने राम विश्वास की माँ ऐसे संत सब किसी बूढ़ा माझी है बूढ़ा भी तो वृद्ध अवस्था है मैं गया भी हूँ बड़ा गाँव में भी गया हुआ हूँ अभी आती है अब शरीर में आ ही नहीं आता इसी के साथ है बड़े सूर्य दौर के बड़ा है वही कोई घाटा नहीं होता ऐसी स्थिति में भी घर में घाटा नहीं हुआ थोड़े दिनों में व्यापार चला ठीक हो गया समझ लो इधर में स्त्रियां बैठे नहीं चाहता था ऐसे ये आज के जमाने की बात है बुआ सा गाँव राम विश्वास उसकी माँ ऐसा है माँ जी ऊपर नमस्कार कर लाए वंदना कर लाए ले जाओ दुख नहीं होता उनमें दुख क्या है जब बढ़िया जाता है ले जाओ ऐसे महात्मा हुए संत हुए अपने इस जमाने में अब आज जमाने में देखने में बहुत कम है अपने जीवन की घटना बताते हैं बहुत अच्छे सबकी सेवा करते ये तो गुण होते हैं भाई संतों में गुण विजित मित्र गुण होते हैं लोग समझते नहीं सो लोग परेशानी करते जानते नहीं संतों की गत रामदास जग से लखिए न जाए बाहर तो संसार सा भीतर उठा था है सब ले जाओ प्रेम से ले जाओ जो पढ़ाएगा सब खाओ चाहे रुपया शेर हो चाहे रुपया पोट दटिये में घटिया नहीं रामदास का रूट रामदास जी भाई खड़ा पे हुए काल पड़ता सबको रख दिया खींचा बना दिया खींच खड़ा पे बका होता है आओ जितने जीव जाओ भाई सब जीव जाओ जो भूखा हुआ हो जो जीवा भोजन करो भोजन करो मकान है महाराज कोठार बनाए हुए मकान अब मकान काम लेते हैं पहले बाजी भरी हुई थी पुराने मकानों में कोठार देखा मैंने वे कोठार अब मकान बन गए ऊपर ही है शाना नीचे निशाना मकान है वे खराब में है चाकू का मकान है वही मकान में हजारों लाखों मानो जाए बड़ा कोठार है मकान बनाते हुए कोठार बनाते थे 1941 का हो रहा 41 में 100 वर्ष हो गए 100-150 वर्ष हो गए ऐसे मकान बने हुए अनाज ही बहुत पैदा होते थे नियत अच्छी होने से अनाज होते इसी के जाते हैं जंगल में बेल बहुत लगते थे बड़े बड़े फल होते बेल सूख गया अब छोटे छोटे फल वृक्षों के इतने वृक्ष पहले तो बढ़ती जो आदमी की नियत बदलती है तो ही संसार में वृक्षों के फल कम लगते हैं वृक्ष फल वाले वृक्ष कम होते हैं ये कम लगती है नहीं तो संपत्ति ऊर्जा सब चौड़े सब मौज करो आनंद में रहो अच्छे अच्छे महात्मा हो गए उदार उदार हुए बड़े उदार एक मुसलमान थे रबिया रबिया वो रबिया थे माँ बाप मर गए अकेली रहती जो गए धनी आदमी उन्हें खरीद ली वो ले गया तो वो जवान हो गई तो उस कुटिया में जावे धनी का मन बदल दिया मन बदल जा तो क्या माता जी आपकी मर्जी आप अब परवश नहीं हो आप यहां से चले जाओ आप जाओ मर्जी हो से जाओ आप परदम तो नहीं हो तो चली गई मक्के सदर्शन करने के लिए तो एक जंगल में कुतिया ये जंगल में कुआ था कुएं के पास कुतिया ने बच्चे दिए तो वहां पहुंचे तो वहां चो आई पास में पेट चिपका हुआ, प्यासे मर रही थी। उसके पास उस था नहीं तो एक साड़ी थी, साड़ी वही पहने वही ओढ़ने की एक साड़ी। तो वहां वो जंगल था तो साड़ी पूरी कुआ था, नजीक पानी था उसका, तो अपना आप नंगी हुई सूढ़ी खोली उसे डाली तो साड़ी भीज गई। मैं ले आई, अब वो डे काम है निचोड़ इकट्ठे, तो बैठ गई हूँ दोनों साथ इकट्ठे, दो धारा नठ पेट निचोड़ दिया, कुत्ते आई लिखा। फिर मैंने वोड़ी पड़ दिया, पानी साड़ी भिजो रहा, फिर निचोड़ दिया, कुत्ते तृप्त हो गए, तृप्त कैसे पड़ेगी। वहां से एक मक्का शरीफ के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए तो वहीं रहने लगे, तो भगवान की कृपा हो गई, मैं तो यहीं रहूंगी। तो महाराज जंगली जानवर आकर के उसने रह गए, तो कई यात्री मुसलमान गए तो यार रबिया बड़ी भगत है, रबिया रबिया भगत है, लोगों प्रसिद्ध थे। तो वहां जाए गए तो कई जानवर बैठे थे, उनको देखकर भागे सब जाओ, वह वही बैठी और ये पास में मेरे जानवर। तो कहा गई क्या तुम्हारे पास में जानवर बैठे हैं, हमारे वो देखकर भाग गई। तो उनको पूछा तुमने मांस खाया है गोश्त खाया है, वो तो खाया है, तो वही डर रहे जान सबको प्यारी लगी थी, भाग गए बेचारे। मैं कभी नहीं गाती जब ऐसे आए मनुष्य के पास में पशु आई, जंगली पशु आकर बैठे सभी शांति मिलती है, वहां किसी प्राणी को कोई दुख नहीं दिया। रोम देश रविया धर्म ऐश्वाधार मक्के दर्शन को चले आई ब्रिटिश अपार, ऐसे ऐसे भक्त हुए, मुसलमानों में हुए, हिंदुओं में हुए, सब जगह होते भगवान के प्यारे भगत, बड़े भक्त हुए, रहीम बड़े भक्त थे, संस्कृत विद्वान थे, रंग के दोहा प्रसिद्ध है, संत हुए, मुसलमानों में संत हुए, हिंदुओं में संत हुए, पारसियों में, सब में संत माता होते हैं, माताओं में अच्छे अच्छे संत हुए, बड़ी त्याग मूर्ति कुछ नहीं जरा। मीरा भाई भक्त हुई, सब जगह भगवान नहीं थी, ऐसे भक्त हुए भाई संसार में परमात्मा का भजन करने वाले, ऐसे बहुत हो जाए तो संसार एकदम निर्मल हो जाता है। पर संसार में कम हो गए, कल्याण में जितने अच्छे संत लेखक आते थे उतने लेखक अब नहीं आते, वैसे लेख आते नहीं, आदमियों का विकार पड़ गया, संतों का दुश्मन पड़ गया, संत महात्मा कम रह गए, बहुत कम रह गए, कुछ नहीं चाहते, मन में कोई चाहना नहीं, कोई विकल्प नहीं, साधा वो संतुष्ट द्वंदा थे तो विमर्शा समाज श्रद्धा व सिद्धोष कृत्वा पीने को जते वेद में क्षमता है, आनंद सब हो रहे हैं, सबको खुश कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ऐसे भक्त हुए संत, उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। वे कौड़ी भी देते नहीं किसी को, परंतु उनके पास में रहने से शांति मिलती है। एक संत थे जो नदी है चातुर्मास नदी आती पानी, गर्मी के दिनों में नदी के बीच में पैर में जूती पहने हुए, जूती तपकी पैर बड़े, तो एक मुसलमान जा रहा था वो घबरा रहा, उन्होंने बोला हट बैठ जा, पास में शांति ठंडक गर्मी नहीं, वो कहते खुदा है, तो पास खुदा है, पास में शांति बैठ आराम कर। संतों के पास में शांति रहती, आनंद रहता है, शोक चिंता भय उद्वेग कुछ होता ही नहीं, सब संता है। हिंदू आओ मुसलमान आओ ईसाई आओ कोई आओ, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, बर्ताव प्रेम का, सबका भला, सर्वे भवन तो सुविधा, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल होता रहे, हृदय शुद्ध एकदम। नारायण नारायण नारायण।